בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות ברכות התורה. עניין ברכות התורה, הלכה א', על פי המאמר בקרוב עליי מרעים וכולי אין שם. והכלל, שכל אחד מישראל צריך להתנסות ולהצטרף בגלות של שבעין אומין, דהיינו בתאוותיהם, קודם שיש לו התגלות בתורה. ועיקר היא תאוות ניוף שהיא בחינת רע כולל של כל השבעין אומין. וצריכים להתנסות ולהצטרף מקודם בתאווה הזאת, וכשזוכה לעמוד בניסיון ולשבר תאווה זו, זוכה להתגלות התורה. ואז נמשך על ידי זה נשמות חדשות וכו', וכל אחד מקבל את התורה כפי הכלי שלו, כפי תפיסת המוחין שלו, שהוא כפי מה שזוכה לבחינת שמירת הברית. כי מפי עליון לא תצא כי אם אור פשוט, כל אחד מצייר האור לפי בחינתו, וזה בחינת ושמתם זכה נעשה לו שם חיים לא זכה וכו', וזה בחינת הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה וכו', עיין שם היטב כל זה. וכבר מובא זה המאמר בכרך אחר בהלכות פסח, עיין שם היטב על החיי. וזה בחינת ברכות התורה, שצריכים לברך בכל יום על התורה כדי לזכות להמשיך אור התורה בבחינת ברכה, בבחינת זכה נעשה לו שם חיים וכו'. כי בתורה יש שני כוחות, זכה נעשה לו שם חיים, לא זכה וכו'. על כן צריכים דייקה לברך על התורה כדי להמשיך אור התורה שהוא בחינת אור פשוט הנעל, לציירו בבחינת ברכה, בבחינת זכה נעשה לו שם חיים, כנעל. וזה שמברכין אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. כי אנו מזכירים בברכה זו אשר בחר בנו מכל העמים, דהיינו שבחר בנו מהם והוציא אותנו מהם, דהיינו ממידותיהם ומתאבותיהם הרעות. ועל ידי זה דייקה שבחר בנו מכל העמים, כי עמך כולם צדיקים וכולם בכלל שומרי הברית כמובן במקום אחר, ועל ידי זה אנו מובחרים מכל העמים, דהיינו מכל השבעין אומין ומתאבותיהם הרעות. והעיקר מתאבה כללית שכוללת כל השבעין אומין כנל, ועל ידי זה דייקה ונתן לנו את תורתו, כי עיקר קבלת התורה הוא על ידי זה דייקה, על ידי שאנו בבחינת מובחרים מכל העמים, דהיינו בבחינת קדושת הברית, ומכניעין ומשברים התאווה הכללית שהיא בחינת כלליות השבעין עמים. על ידי זה דייקה נתן לנו את תורתו, כי על ידי זה דייקה יכולים לקבל את התורה בבחינת ברכה, בבחינת שם חיים כנל. וזה בחינת הערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו וכו', שאנו מבקשים שתהיה התורה מתוקה וערבה בפינו, דהיינו שנזכה לקבל את התורה בבחינת אור מלא, בבחינת ברכה, בבחינת שם חיים, שזו בחינת מיין מתיקין, בחינת שמירת הברית. כי להפך, חס ושלום, לא זכה וכו', אז הוא בבחינת מיין מרירי, בחינת ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם וכו'. ועל כן בכל יום קודם שמתחילים ללמוד ולקרות בתורה, אנו צריכים לברך דייקה ברכות ברכות התורה, כדי לזכות להמשיך אור התורה בבחינת ברכה, בבחינת שם חיים, שזה בחינת מיין מתיקין, בחינת הערבנה וכו' וכנל. ועל כן נוהגים לומר תכף אחר ברכות התורה ברכת כהנים, כי ברכת כהנים זה בחינת שהכהנים מציירין האור, שהוא קמיץ וסתים, בחינת וקמץ הכהן וכו', הם מציירין אותו לברכה על ידי ברכתם. כי הכהנים הם בבחינת שמירת הברית וכו', כמובן כל זה היטב בהלכות פסח הנ"ל. על כן שמח פרשת ברכת כהנים אחר ברכת התורה, כי עיקר ברכת התורה כדי לצייר האור לברכה, שזה בחינת ברכת כהנים כנ"ל. וזה שהחמירו אבותינו זכרונם לברכה מאוד בברכת התורה, כמו שדרשו על פסוק על מה עבדה הארץ, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו' ולא פרשוה, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר על עוזבם את תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. היינו ולא שמעו בקולי, היינו ולא הלכו בה. אמריו שלא ברכו בתורה תחילה, כי זה עיקר הפגם שלא ברכו בתורה תחילה. כי תחילה צריך לברך על התורה כדי להמשיך האור מתחילת המחשבה שבחינת קמיץ וסתים, בבחינת ברכה וכו' כנל. ומחמת שפגמו בזה ולא המשיכו האור בחינת ברכה, על ידי זה עבדה הארץ, כי זה עיקר הפגם כשאין זוכין להמשיך אור התורה בבחינת ברכה, בבחינת שם חיים וכו' כנל. ואז לא יכלה התורה להגן עליהם, מאחר שלא ברכו בתורה תחילה ולא המשיכו האור בבחינת ברכה וכנל, ועל כן עבדה הארץ. כי ארץ ישראל היא בחינת מלכות דקדושה כידוע, שעומדת על 12 בקר כנגד 12 שבטי יה, כמבואר במאמר הנ"ל. כי ארץ ישראל נתחלקה ל-12 גבולין, ל-12 שבטים, שזה בחינת שמירת הברית כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל ידי שלא ברכו בתורה תחילה ולא המשיכו האור בבחינת ברכה, שזה בחינת פגם הברית, כי עיקר המשכת האור בבחינת ברכה הוא על ידי תיקון הברית כנ"ל, על כן על ידי שפגמו בזה, על ידי זה אבדה הארץ, שעיקר קיומה דייקה על ידי בחינת שמירת הברית כמובן וכנ"ל. כמו שכתוב, צדיקים ירשו ארץ, וצדיק אומן דנטר ברית, והם דייקה יורשים ארץ ישראל הקדושה, שנתחלקה ל-12 שבטייה וכנ"ל. ועל כן צריכים לברך על התורה בכל יום, כי בכל יום מקבלים את התורה מחדש, כמו שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ועל כן צריכים לברך תחילה כדי להמשיך אור התורה בבחינת ברכה הכנ"ל. ועל כן עיקר ברכת התורה הוא אחר השינה בלילה, כמובן בשולחן ערוך. כי תאווה הכלליות הנ"ל, שהיא תאוות ניוף, היא בחינת שינה, בחינת חושך של לילה. כמו שכתוב, בחנת ליבי, פקדת לילה וכו'. כי עיקר שורשה מבחינת שינה ותרדמה, מבחינת ויפל השם אלוקים תרדמה לאדם וישן, ויקח אחת מצלעותה וכו'. כי השינה היא שנסתם אור העינין, כמו שאומרים, המפיל חבלי שינה על עיניי. ומשם אחיזת התאווה הנ"ל, שהיא בחינת פגם העינין, בבחינת תאווה הכללית של השבעין ומין וכו', כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן אחר השינה בלילה צריך לקבל בכל יום התורה מחדש, דהיינו להמשיך אור התורה בחינת ברכה להכניע תאווה הכלליות של השבעין ומין. כי אנו מזכירים אשר בחר בנו מכל העמים, ועל ידי זה אנו ממשיכים עלינו קדושת ישראל שהם מובחרים מכל העמים, כי הם קדושים ותאורים ומקדשים עצמם מתאווה זו כנ"ל. וכמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים. ועל ידי זה דייקה ונתן לנו את אותו וכו' כנ"ל. וזה בחינת קבלת התורה בשבועות, על ידי שמקדשין עצמם מקודם ומפרישין עצמם מתאווה הזאת. כמו שכתוב, היו נכונים לשלושת ימים וכו'. ועל ידי זה דייקה זוכין לקבל התורה בשבועות, על ידי משה רבנו עליו השלום, שהיה קדוש ופרוש לגמרי כמבואר במאמר הנ"ל. כי כל אחד מישראל זוכה לקבל התורה על ידי משה רבנו, על ידי שנתקדשו כולם בפרישות תאווה זו בשלושת ימים הנ"ל, ואז הם מקבלים כולם האור בבחינת ברכה כנ"ל. וזה בחינת דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. כי ישראל היו חפצים יותר לשמוע מפי משה, מלשמוע מפי ויתברך בעצמו. כי כששומעים מפי השם ויתברך בעצמו, והאור היוצא מפי עליון הוא אור פשוט מאוד בתכלית הפשיטות, בחינת קמיץ וסתים, ואז היו צריכים להיות קדושים ותאורים מאוד כדי לצייר האור בבחינת ברכה. ועל כן ישראל חששו שמה אין להם עדיין זה הכוח להמשיך האור הבא מהשם מטבח בעצמו בבחינת ברכה. אבל כשיהיה נמשך על ידי משה שהיה קדוש ופרוש גדול מאוד, ועל כן בוודאי המשיך האור מפי עליון בבחינת ברכה, ומאחר שכבר נצטייר האור קצת, מאחר שכבר נשתלשל קצת ונמשך מפי השם מטבח לפי משה, אזי כבר הם יכולים יותר לקבל האור בבחינת ברכה, אף על פי שאין קדושתם גבוה כל כך. כי אף על פי שגם כששומעים מפי הצדיק האמת, אי אפשר גם כן לקבל דבריו בבחינת ברכה, בחינת סם חיים, כי אם על ידי שמירת הברית כמבואה במאמר הנ"ל, כי גם דברי הצדיק בערך ההמון עם הם בחינת אור פשוט, אף על פי כן כבר הוא בנקל יותר לקבל האור בבחינת ברכה על ידי קצת קדושה, מאחר שאף על פי כן כבר נצטייר האור קצת בפי הצדיק הקדוש שקיבל האור מפי עליון וציירו לטובה ולברכה על ידי קדושתו הגבוה. ועל כן אמרו ישראל, דבר אתה וכו', ואל ידבר וכו', פן נמות. כי אולי לא נזכה לקבל האור בבחינת ברכה, ואז אי לא זכה נעשה לו סם מוות, חס ושלום. כי לא היו מחזיקים עצמם כקדושים כל כך שיוכלו לקבל מהשם יתברך בעצמו האור ולציירו לברכה. אבל על ידי הצדיק, בחינת משה, בנקל יותר לצייר האור לברכה על ידי קדושה קצת, מחמת שכבר נצטייר בפי הצדיק כנ"ל. ועל כן צריכים לנסוע לצדיק האמת ולשמוע מפיו דייקה, כי אז יכול לקבל האור בבחינת ברכה, מאחר שכבר נצטייר קצת בפי הצדיק כנ"ל. וזה בחינת עשה לך רב ויסתלק מן הספק, כי כל זמן שלא נצטייר האור העליון הוא בבחינת ספק, כי עדיין אין יודעים בו כלל ואין בו שום תפיסה. ועל ידי הרב האמת נצטייר האור בבחינת ברכה כנ"ל, וזהו עשה לך רב ויסתלק מן הספק כנ"ל. וזהו, ואל תרבה לעשר עומדות, כי מעשר ללוי זה בחינת ציור האור לברכה, כמובן בלכות פסח הנ"ל, כי תרומה אין לה שיעור וניתנת לכהן, זה בחינת אור העליון שהוא קמיץ וסתי, בחינת וקמץ הכהן, ועל כן אין לה שיעור, כי עדיין אין שם בחינת ציור שהוא בחינת שיעור וצמצום, ומעשר ללוי שהוא בחינת צרה, ועל כן יש לה שיעור כי שם נצטייר האור, ועל כן צריכים ליתן המעשר במדידה דייקה ולא מעומד, כדי לצייר האור לברכה על ידי המדידה שהוא בחינת ציור, אבל מעומד הוא רחוק יותר ועליון מבחינת ציור על ידי מדידה, ועל כן צריכים לעשר במדידה דייקה כדי לצייר האור לברכה. וזהו שנשמח ואל תרבה לעשר עומדות, לעשה לחרב ויסתלק מן הספק, כי הכל אחד כנל. כי עיקר בחינת שבועות הוא על ידי בחינה הנל, על ידי שיוצאים מגלות מצרים שהיא ערבת הארץ, תאווה הכללית הנל. כי מקדשין עצמן ב-49 ימי הספירה, ועל ידי זה נכללים ב-49 אותיות שיש בשמות השבטים. שזהו בחינת קדושת הברית, כמבואר במאמר הנ"ל, וכמבואר כל זה בהלכות פסח הנ"ל. וזה בחינת מה שמנדדים שינה מעיניים בליל שבועות, כדי לשבר ולהכניע בחינת שבעין ומין שהם נחזים בבחינת שינה על העיניים כנ"ל. ואז הם זוכים לקבלת התורה שהוא בחינת 70 פנים לתורה וכנ"ל. וזה בחינת מאכלי חלב בשבועות, בבחינת דם נערכר ונעשה חלב, כמובן, שזהו בחינת קדושת הברית כמובן. וזה בחינת עיניו כיונים על אפיקי מים וחצות בחלב וכו'. עיניו כיונים זה בחינת 70 פנים לתורה, וזה על אפיקי מים, היינו מימי התורה. וזה זוכין דייקה על ידי קדושת הברית שהוא בחינת דם נערכר ונעשה חלב כנ"ל. וזהו רוחצות בחלב כנ"ל, וזהו יושבות על מילט, זה בחינת אור מלא, כי אז מקבלים את התורה בבחינת אור מלא, בבחינת ברכה כנ"ל. וזהו לחייו כערוגת הבוסם וכו'. ופרש רש"י פנים מסבירות להלכה, היינו בחינת אנפי נאירין, בחינת 70 פנים לתורה הנ"ל, שזוכין לקבל על ידי קדושת הברית כנ"ל. שייך לאל, וזהו ולא הלכו בה. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה על זה שלא ברכו בתורה תחילה, דהיינו שלא המשיכו האור בבחינת ברכה על ידי ברכת התורה כנ"ל. וזה מרומז בפסוק ולא הלכו בענ"ל, כי כשזוכין לקבל אור התורה בבחינת ברכה, בחינת סם חיים, זה בחינת הליכה שהולכין על ידי התורה בדרכי השם, בחינת צדיקים ילכו בם, ילכו דייקה, שזהו בחינת סם חיים כנ"ל, ועל כן ולא הלכו בה מרמז שלא ברכו בתורה תחילה, ולא המשיכו האור בבחינת ברכה שם חיים, שזו בחינת הליכה, בחינת צדיקים ילכו וכו' כנ"ל. ושאר הלכות על ברכת התורה נכללת כל אחת בהלכות ברכת השחר, בהלכה ג' באות ט"ו ובהלכה ה' באות ס"ג.